أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله فمنهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله من يشاء على من يشاء والله على كل شيء قدير. سورة الحشر کی واقعہ دا بنو نذیر و بیان دلا تفصیلا دا بنو نذیر واقعہ او داغی واقعہ چ سمرا تفصیلات داغی بیان شو. دی آیتن کی اللہ تعالی ذکر کئی اغا مالونا چ بنی نذیر نہ پادی شو داغی حکم سرے. نو دی آیت کی اللہ تعالی داغی تفصیل بیانئی دا بنو نذیر نه چې کوم مالونه پاتې شوی دی الله تعالی وی اغا مالی فی دی اغا مالی غنیمت نره نره مالی فی او دا مالی غنیمت فرق دی آیتونه که بیانی وما افا الله او اغا مالونه چې واپس کړی دی الله تعالی علی رسوله په خپل پیغمبر باندې یعنی کوم مالونه چې د بنو نذیر نه پاتې شول او الله تعالی په خپل پیغمبر ته ورکړل منهم د بنو نذیر نه فما اوجبتم علیه ندیز غلولی تاسو پاغیبانی من خیل نسونا ولا رکابین و نو خان ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یسلط رسوله زور ورکی غالب کی اللہ تعالی خپل پیغمبران لرا علام یشا و بچاوان چه واری والله علا کل شیء قدیر او اللہ تعالی پا هر چیز بانی قدرت والدی دی سمانا دا د دې آیات معنا مطلب دا شو الله رب العالمین وی کم مالونه چې د بنی نذیر نه پاتې شو نبی صلی الله علیه وسلم ته نو تاسو په هغه باندې اسونم نه رزغلولې تاسو په هغه باندې وخانم نه رزغلولې یعنی جنگ جدال په هغه کې نه دی شوی. نو کم مال چې بغیر د جنگ نه حاصل شي هغه ته مالی پی ویل کی دا مالی پی دی او د مالی غنیمت حکم براشی سورۃ الانفال کې یو سلویختم نمبر آیات کې براشی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه غنیمت هغه مال ته وایي چې د دشمن نه د کافرانو نه په زور په غلبې په جنگ سره واغیستل شي او مالی فی هغه ته ویل کیږي چې هغه بغیر د جنگ نه بغیر د جګړې نه هغه مال پاتې شي. نو دې دې کې خود بنو نذیر سره جنگ ونه شو کنه داغي وضاحت مخکې بیان شوی د مالی فی او د مالی غنیمت حکم چې بیا جدا جدا دی اوس وروسته الله تعالی بیا ذکر کوي چې مالی فی کې ورچا برخه دی دې په عبارت کې تقدیر دی په اخر کې به وایي ولیکن الله لیکن الله تعالی غالب کوي خپل پیغمبر در په چا باندې چې وغواړي فلا استحقاق فیه للمجاهدین دا کوم مالی فی چې پاتې شوی دی په دې کې د مجاهدینو برخې نشته دی په دې کې د مجاهدینو برخې نشته دی په مالی فی کې بلکې دا ټول بزی بیت المال ته ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی مصارف دا مالفه او غرض او مقصد پر آیات کی ارد دے پرسم دا جاہلیت والو باندے کم مال چھے دا کافران نا بغیر دا جنگ نا پاتی شی نو پاغی بانی بخلق سکئی نو دی آیات کے اللہ تعالی دا غی مصارف ذکر کئی ما افا الله اغه مالونه چې واپس کړی دی الله تعالی علی رسوله اغه مالونه چې الله تعالی پاتې کړی دی ور کړی دی الله تعالی علی رسوله خپل پیغمبر ته من اهل القرى دغه کلو والونه اغه کلی د بنو نذیر تی مراد دی چې دغه اغه کلی کې کم مالونه پاتې شول فلله نو دغه خاص ته الله تعالی لپاره دی ولی رسول او د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره ولی ذل قربا د خپل خپلوانو لپاره ول یتام او د یتیمانو لپاره والمساکین او د مسکینان د پاره او ابن سبیل او د مسافر د پاره وی دا د الله دی نو الله په مال باندې سکے نو تاسو بوای چې الله تعالی ته نسبت شوی دی د دې اختیارات او د دې تصرفات د الله تعالی سره دی ولی رسول او دا د الله تعالی د پیغمبر دی یعنی د دې تقسیم اختیار نبی صلی الله علیه وسلم تور کله شوی دی پیغمبر علی السلام به پخپل خرچه کې لګی او دا سی پیغمبر علیه السلام به دغه مال لګی خپل خپلوانو ته ورکی ولی ذل قربا خپلوانو د نبی صلی الله علیه وسلم ته د دین مراد بنو هاشم او بنو المطلب تی مراد دی. اگر کدا مالدار ولی نه خود نبی علیہ السلام چې کم خاندان دی اغه ته بد مالی پین اور کله کی ول یتام ایتمانانو ته ول مساکین او مسکینانو ته. یتیم هغه چاته وی چې نابالغ او پلار مړ شوی، اگر که مور ژوندۍ ده اغه ته یتیم ملي کی، نو د دې مالی پین بعد ایتمانانو ته ورکی داغه برخه او پدی کی داغه ضرورت به پدی باندې پوره کی. ول مساکین او غریبانانو ته، غریبانان خلق دی نو دا په بیت المال کې وکی خودلی شي دا مالی پی او هغه بیا په غریبانان من تقسیمی. تفسیر جلالین معنا کړی دا ول مساکین ذویل حاجت من المسلمین، مراد درین عام مسلمانانو کې کم کمزوری خلق دی، غریبانان دی هغه مراد دی. و ابن سبیل او مسافر ته، مسافر دی حاجی سیب دی حج لتلی دی الته کې وسر روپی ختم شولی، یو طالب العلم دی کلی علاقه کې مالدار دی استاد کې غریب دی وسه د مالی پین غیر پیسې ورک، مسافر دی وس خپل ځای کې صحیح دی پیسې وسره شته خو په مسافرۍ کې دی روپی وسره نشته دی د مالی پین باغیل برخه ورکل کی. کای لا یکون دولتن، دا طریقه الله تعالی ځکه و خود لا یکون دولتن دیر پاره چنی شي دغه مالی پی عدل بدل کیدون کې بین الاغنیاء په میند مالدارانو کې من کوم استاسو نه الله دا حکم دی راولېګ دیر پاره چې د مالی پی لا یکون دولتن دیر پاره چې نشي دغه مالی پی عدل بدل کیدون کې استاس پلاس کې اوړېدون کې راوړېدون کې بین الاغنیاء په میند مالدارانو کې من کوم استاسو نه. تقریبا ټول مفسرین لیکلي دي د دې آیات په شرح کې، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلي دي وضاحت یې کړی دی، وایي د جاهلیت په زمانه کې داسې و کله چې دا حکم نو راغله دا غي نمخ کې دشمن به وتښتید او مال به پاتې شو، نو پاره کې چې کم مشر به رئیس د قوم هغه مشر هغه ته به ربیع القوم و قوم و سلورم ایسبتی اول داسې ریخټه به تراته او کړل دي هغه به جیب کې کی خوذر د مالی پین سلورم برخه به ځان د واغستل اول دا غینه ورستو بیا په باقی او دریو حصو کې هغه ته اختیارات چې چاله به ورکاو هم دغه خوخه که چاله به نه ورکاو هم دغه خوخه کټول به ځان لاغستو هم ته چا سن شولولې. نو دې آیات کې الله تعالی په غیبه نرد وک په اسلام کې سرمایدارا نظام نشته دی، دا نشته چې بس یو سړی به بس ځان د پته جیب ډک وای اخلا. نو الله تعالی وی دا حکم می ولی را ولیګه کای لا یکون دود دولتن دیر پاره چې نشي دغه مالی پی دولتن عدل بدل کیدون کې بین الاغنیاء په میند مالدارانو کې من کوم تاسو نه غریبانان لبه نور کو مالداران لبه ور کو، نو مالی پی به غریبانان لبه ور کې مالداران لبه نور کې الله پاګی باندې رد وکړي چې سم کوي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی، دغه سی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی کای لا یکون دولتن سمانه ده کای لا تقسمه الرؤساء دیر پاره چې تقسیم نه کی اغه در رئیسان او مشران ول اغنیا او مالداران خلق ول اقویا او قوی خلق بینهم په خپل میند کې دون الفقراء و الضعفاء حسنه چې دا مال چره مالی په مالداران نه واخلی او په خپل میند کې تقسیم کی ځان ده الله دا حکم می وی الله وی دا حکم می ذکر اولیګ کای لا تقسمه الرؤساء دیر پاره چې تقسیم نه کی دی لره رؤسا ول اغنیا مالداران ول اقویا او قوی خلق چې کم زور ور دي بینهم په خپل میند کې دون الفقراء او ضعفای بلکې مالی په دا د غریبانو کې ده دا ودی تور پر لکی حکومت دې رس مال حاصل کړي دي چې کافران تختیدل دي او مال پریخي دي نو دا د غریبانو حق دی دا باغی تور پر لکی دا به ایتمانان تور پر لکی دا به هغه خلکو تور پر لکی چې هغه مسافر دي دا باغی تور پر لکی دا حکم الله تعالی دیر پر راولی گا چې چی دا مالدار په خپل غره کې دی او بس ځان له مم زرمه او ټوله ما ځان له دا واخلي نه دا غریبانان تور کوي کای لا یکون دیر پر چې نشي دغه مال مالی په دولتن عدل بدل کیدون کې یعنی اوړیدون کې راوړیدون کې بین الاغنیاء په میان د مالدارانو کې من کوم تاسو نه و ما آتاکم الرسول په خذوه او هغه سیس شي درکړی تاسو لر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خذوه نو عمل وکي پاغي باندې ونی سی هغه لره خذوه تفسیر سمرقندی معنا کړی د سبه ونی سونه به رسام چر کړی نبی له سلام خور دنیا نه تله دې مونږ ته سره کړی چې وینی سو نو خذوه یعنی په عملو به د نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقې تاسو ته پاتې شوی دي نو د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وکي و ما نهاکم او د سنه چې نبی صلی الله علیه وسلم منه کړی نو پنته دا غینه منه شي د الله پیغمبر چې د کوم احکامات را لګل دي نو هغه احکاماتو باندې عمل وکي او دا الله تعالی چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم چې رقم احکامات نه منکړي نو بس دا غینه منه شي دا غینه منه شي. په حدیث کې راغلی دی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه مشهور حدیث دی. یو ځل عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه زنانه چې هغه خالونه لګی په هغه باندې لعنت وای او الله تعالی دې هغه زنانه تبا کی چې هغه خالونه لګی. بیا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا نبی علیہ السلام پیدا لعنت ویل متنمسات هغه زنانه چې هغه خپل ورځې وباسي د خایست لپاره دا ورځې پیړی نو دا نری کی چې زه په خایست ښکارم نو نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې لعنت وای. المتفلجات او هغه زنانه چې د خپل غاخونو په منځ کې جداواله راولي ډیر لپاره چې خایست ښکاری نو نبی علیہ السلام پرې باندې لعنت وای. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه لعنت وای ذکر نبی علیہ السلام دا قول نه را نقل کوي نبی علیہ السلام په لعنت ویل دي زم په لعنت ویم. نو یو خزا دا بنو اسد قبیله یو خزا وا اغه ته ام یعقوب ویل کله دا یعقوب مور اغه راغله لپه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه پسې وی بلغنی انک لعنت کیت و کیت و زه پوه شو ما چې ما ته خبر رسیدلې چې ته په خود باندې لعنتونه وې دا خبر پرشتیا ده کنه ده چې څوک خپل ورځي وباسي یا چرې دا خالونه لګی نو تا په غزنانو باندې لعنت ویلې ده پرشتیا ده بدماشه خزا ور رسیدل پسې و زه خبر شوې مې چې تا دا خبرې کړې په خود پسې. نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه طويل لك وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زبا ولي لعنت نمیم پا غشابانی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا غیبانی لعنت ویلے دیں وهو پی کتاب اللہ تعالی او دا مسئلہ دا اللہ تعالی پا کتاب کی هم دا ویداد اللہ پا کتاب کیم دا مسئلہ شتا دے خا ام یعقوب توی دا عالم تشولی دا سی غٹ شیخ شولی تا چی دا قرآن تا تا طول معلوم دے وی قرآن خمام بیلے دے پا قرآن کی پا کم زی کدار آگلی دے چی کمی خزی خالونہ لگئی او یا چې خپل ورځی نری کوي نو دیوانی نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویل دي. نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه تو لو قراتی کشرت تا لو كنت قراتیه لوجدتیه لقد وجدتیه کتا دا قران صحیح لوستل وی دا مسلو په کتاب مندلی وی خو تا چر دا سبق قضا کړی دی خا چر دا قضای دی کړی دا سبق په درس صحیح نه دی یاد کړی په پکم ځکه چې لعنت په وکي به څه خدوبان نه الله پکم ځکه ویل خا پیغمبر علی السلام خو ویلله خو ته دا مسله د الله په کتاب کې هم شته ځکه زه به داسې زنانو باندې لعنت ویم. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته دا آیت وایه وی او ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا الله د په الله پیغمبر چې راته صدر کړی دین په غیبه باندې عمل وکي نو نبی علیه السلام په داسې زنانو باندې لعنت ویل دین زم په عمل کوم زم په لعنت ویم. وی دا په قران کې دا مسله شته کنه نبی علیه السلام په لعنت کړی دی او په قران کې الله وایي چې دې پیغمبر سره کړی نو تاسو هغه وکي په غیبه باندې عمل وکي نو دې پیغمبر خود زنانه په تخیری کړی دي کنه نو الله و چې پیغمبر سره کړی هغه تاسو مو کوي نو دا په قران کې راغلل کنه دا مسله په قران کې شته خو تا قران صحیح نه دی اوریدل و ما اتاکم الرسول او هغه چې تاسو صدر کړی دي رسول صلی الله علیه وسلم نو په خذوه عملو کې پاغي باندې عملو کې پاغي باندې. یو سړی و دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سره دا ملاو شو احرام تړلې او حج له اراده او حج له یا یو عمره کولا نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه طويل دل بنده وی ته حج لروانی و علیک ثیاب و علیه ثیاب فاغبا جامی فقال له انزع عنك هذا جامی دی وباسا حج سیب چې حج دی دخو احرام تړی ته خود ګندلی جامی سوک نه غوندی په حالت د احرام کې ته راس کړی نو غسلی او طويل یار وی ته مسلې ډیر زیات وی په دې مسله باندې ستا سره د قران نه دلیل شته کنيشتره او ته قران کې راغلی دی په قران کې به کوم ذکر راغلی دی چې حج سیب گنڈل جامع ناغندی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تدا آیات الستا وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرے دا محرم دا پارا یعنی یو سڑے حج کے یو احرام متڑی نو پا احرام کی گنڈل جامع دا بنا غندی دا نبی علیہ السلام ویلی او اللہ پا قرآن کی وی چی پیغمبر دا تصویل دی نو آغا کوئی او چی رسن منکڑی دا غین من شی دا غین من شی کن نو دا پا قرآن کشتر کن دا مسئلہ اللہ ویلی چر دی پیغمبر او منی وس دی پیغمبر د محرم په باره کې دا ویل دي چې دا به ګندل جامع نه غوندي نو دا په قران کې ذکر شول کنه دا مسله ځکه پیغمبر الله راته وی چې دی پیغمبر خبره و منای هغه دا ویل چې ګندل جامع و نه غوندي نو دا مسله په قران کې ذکر شول وی خاوه زاده خو مونږ اوس په پوښ بده مسله باندې وی دا خو ډیر دغه مسلې دي ډیر عجيبه مسلې دي د دیو جنا د امام شافعی رحمت الله علیه په باره کې راغلي دي د امام ابن کثیر امام قرطبی رحمت الله علیه دغه واقع ذکر کړی دی وای امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یو سړی چې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خلکو ته ویل وای تاسو زمانه ته پوس کوي او زه به تاسو ته قرآن نه مسلو جوابونه درکوم ناسته په مجلس کې وای مان ته پوسونه کوي زبر تر قرآن نه جوابونه درکوم نو یو سړی ته پوس وکا یو سړی دې ته پوس وکوي الله تعالی دی وای تا حق کی وای تا خوري راجبه خبر وکړه اوس بن خلق ددې مسلې ته پوس وکي چې اب قرآن کې نه وي نه خو تاسو کوي زر ته جواب درکوم نو یته سوی د محرم په واره کې چې هغه یو مچي مړکی مچي مړکی دا ډمډماره مچي نه چې دا مړکی دا سړی په حالت د احرام کې اوس به دا څه کوي دا سړی ور دې مسلمان ته قرآن نه اوسته وایي ته نو دا غوت ویل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ویل بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا دا آیات وایي او بیا ویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر نبی علیہ السلام ویل چې زمانہ ورستو دو کسان دي دغه تابعداری وکي یو عمر دی یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهما دی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه امر بقطر الزنبور بس دا عمر رضی الله تعالی عنه دا ویل دي چې دا دمدماره مچې دا په حالت د حرم کې په حالت د احرام کې دا وجل شي دیوانی سم نشته دی و دار قرآن نرته دا مسله می بسم الله الرحمن الرحیم و ما آتاکم الرسول فخذوه الله و چې دی پیغمبر د تسویلی اغه و منی نو نبی علیہ السلام ویل چې زمانه ورستو دو کسان دی عمر دی ابوبکر دی داغه خبره منی او عمر رضی الله تعالی عنه چې چا مچې مړکل رئیس پینشته دی و قرآن نرته دا مسله بیر لسیده غسړی عقل حیران شو توبی وستروی دی علم ته مونږ حیران وي چې دوله دا علم الله تعالی څنګه علم ورکړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی وما آتاکم الرسول اغه سج الله تعالی د الله پیغمبر ته صدر کړی دی په خذوه عملو کې پاغي باندې اغه ونیسی وما نهاکم عنه دا اغه سنه چې منه کړی تاسو پنتهونه منه شي دا غینه واتقوا الله ويریږي د الله تعالی نه ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي للفقراء المهاجرین اوس الله تعالی ذکر کوي درې حقداران د مالی پی درې حقداران د مالی پی الله تعالی ذکر کوي مالی پی بچا ته ورکوي نو دی دریو کسانو تبا مالی پی دی دری قسم خلکو تبا مالی پی ورکوی دی دا که پا عبارت کی تقدیر دی اصل دا سره اموال الفی داغ مالی پی چی دا بنو نظیر نپادی شوی دی لیل فقراء المهاجرین دا دی دا پارا دا غریبانان و مهاجرین دا پارا مالی پی حق دا چا دی دا غریبانان و مهاجرین و حق دی دا اللذین هغا کسان دا مهاجرین کم خلق دیار منگی نپی جنو ډیر خلک وای کنه مونږ نه پیژن وسه و پیژن الذين داها کسان دی اوخرجو من دیارهم چې دی راوستل شوی دی خپل کورونو د علاقینه په زور باندې راوستل شوی دی خا و اموالهم د خپل مالونو نه مال او جیدات ته پاتې شوی دی مال او جیدات ته پاتې شوی دی په دغه مهاجرین چې خپل کور او کلینه خلکو شړلې دي نشته لري نو سره مارشت نه سره جیدات شته لري ولی وتی دی یبتغون فضل من الله دی ولټی فضل الله تعالی مهربانی دی الله تعالی ورزوانه او رضا د الله تعالی لټی د الله پر رضا پسې ګرځي نور دیو جن خپل کور کله پرې خیره فضل نه مراد چیرې ثوابونه دي او د رضوان نه مراد چیرې مستقله رضامندی د الله تعالی ده بس پدی پسې ګرځي چې الله مال ثواب راکی او الله تعالی را اجر راکی او الله تعالی را ناراضی شي وینصرون الله او دی امداد کوي د دین د الله تعالی او رسوله د الله تعالی د پیغمبر الله او د الله تعالی د پیغمبر چې کوم دین دی را لګل دي نو دیو دا غید امداد د پاره راوتی دي ځکه مهاجر شوی دي چې د الله د دین خبر په منځ کې ده اولایک هم صادقون دغه مهاجرین چې دی دارشتونی دي په داوود ایمان کې هم صادقون فی ایمانهم تفسیر سمرقندی دغه لیکلی کریشتونی خلک ګوري الله تعالی وای نو یو هغه خلک دي چې خپل کور کلی د الله د دین په خاطر باندې پرې خیدل نو دغه مالیفه داغي درې مالیفه چې حقدار سوک دي اول مهاجرین دي اول د الله تعالی ذکر کړل دریم وجه الله تعالی ذکر کوي وسه دریم قسم خلق الله تعالی ذکر کوي انصار او داغي پنده صفات الله تعالی ذکر کړی دي والذین تبوا الدار والذین وهغه کسان دا عتب دی په المهاجرین باندې نو دا دریم قسم الله تعالی ذکر کوي دریم قسم خلق ذکر کوي ته مهاجرینو خبرم پوري دل کنه زمونږ دا خبر نمبر د باندې مخ کې راغی خال الله مخ کې دا ذکر کړی دي کو تاسو مخه پکېږي په دویم نمبر کې الله تاسو مرا وستي سید چې کوم انصاری الله تعالی نصرت خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کا چا چې مهاجرون له خپل کورونو کې زیور کړی دی الله رب العالمین دی په جنت الفردوس کې بنگلی ورکی چا چې مهاجرین ته په خن نظر باندې کتلی دی الله رب العالمین دی ته خپل نظر باندې وګوري او الله رب العالمین دی دغه ټول انصارونه قبول کړي والذین تبوؤوا الدار او هغه کسان چې هغه بادشي وي په خپل کورونه کې ول ایمان او حاصل ایمان او حاصل کړي او هغه ایمان لر من قبلهم مخکې دراتلو د مهاجرینو نه ترجمه چې صحیح وکي نو بیا به آیات ته تبیخی آسان شي که ترجمه م ګډه وډه کوله اسی اخو دې خو تللې نو بیا په دې باندې نه پويږي ولذین تبوؤوا الدار او هغه کسان په مالی په کې داغه کسانو حق دې تبوؤوا الدار چې هغه اباد شوی وسیدل په خپل کورونه کې ول ایمان او حاصل کړي او هغه ایمان من قبل مخکې دراتلو د مهاجرینو نه دین مراد څوک دین مدینی انصار تی مراد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام له هجرت نو کړي چې مخ کې دیو پخپل کورونه کې آباد شوی او پخپل کورونه کې ناسو او حاصل الایمان او ایمان حاصل کړي نبی علیہ السلام د هجرت نه مخ کې مکی ته دوه وفدونه راغلی او د مدینې نه دوه وفدونه راغلی هغه دوه وفدونه د نبی علیہ السلام سره ملاقات وکاو ایمان یې راوړ د مدینې د خلک دا ډیر عجزان او ډیر نرم خلک دی وسم تاسو معلومات وکي د مکی دا چې وسم کاغه واګدي خازکه د خپل او پلار او دغه نیکه خوې بوي پکې وسم شته دي او د مدینی خلک چې دا وسم ډیر زیات نرم زړی دي نو من قبلهم مخکې دراتلو د نبی علیہ السلام او صحابه کرامو نه غلا مدینی ته نو راغله نو اول دیو چې مخکې راغله د نبی علیہ السلام خواله ایمان راوړ دوه وبدونه راغلی هغه چې کله واپس مدینی ته لاړل نو مدینی کې دعوت خور ک نو هغه مدینی والا مسلمانان شول نو ولذین تبوؤوا الدار کسان چې هغه آباد شوی په خپل کورونه کې ول ایمان او ایمان هغه حاصل کړو من قبل مخکې د هجرت د مهاجرینو نه مهاجرینو ته هجرت نو کړی دوی د مخکې نه مؤمنانو ځکه چې دوه وختونه راغلی او دوی په خپل ځای باندې آباد او دوی چرته هجرت نه کړی ځکه خو انصارو کنه نو الله تعالی وي دغه خلکو هم پکې برخه ورکړي مالی فکر دی هم برخه ده او صفات د مهاجرینو نور د انصارو نور ذکر کړي یحبون منه کوي انصار بسو کی یحبون او مینا بکی دیو من ده هغه چا سره هاجر الیهم چې دیو ته هجرت کړی اسنه چې مهاجر سورې بدی شی او ځان د انصار چې کم دغه دی فضایل دی هغه ځان ته ټول راکاږي وي مو خو یاره انصار یو نه حق به ادا کې یحبون من هاجر الیهم چې هجرت ته چا کړی دی دغه سره بمینه ساتي د زړه نه وسره مینه ساتي نو الله تعالی د فضیلتونه بیا درکې ولا یدون فی صدورهم او نه مومید په خپل سینو کې حاجتن خفغان مما اوتو دغه سنه چې دی مهاجرین ته ورکړل شول واقع وای ال دی آیت باندې پوه شي کله چې مالفه چې ډیر مالفه حاصل شو د بنو نذیر نه چې ډیر مالونه پاتې شول کورونه تیم پاتې شوی دي کډکې هم پاتې شوی دي دروازې گاڑی خمر هر شی پاتې شوی دی دغه وخت مناسب چې سمر مالونه دغه کجوري دغه جیدات د هر څه پاتې شول نبی صلی الله علیه وسلم انصار صحابه کرام را جمع کړل ته سره شی لګه مشوره کو مشوره دا چې دا مهاجرین په تاسو باندې بوج دی ستاسو په کورونه کې دا اوسیږي او په اول کې په ابتدا کې دا مهاجرین صحابه کرام دومره غریبانانو چې دا نبی علیہ السلام تقسیم کړل وې ستاسو په کور کې بدري اوسیږي پلانې په کور کې بدو اوسیږي خرچه ورسې به تاسو کوي نو وې تاسو هم چې دا ډیر تکلیف هم برداشت کوي کده سی وکړو ستاسو په څیر لاس نه ټکی دی لازم هم څه نه دی شوی دا مالی په پاتې شوی دی د سی وکما چې بدی کې ډیره حصہ دی مهاجرین لور کما نو تاسو به هم د تکلیف نه بچی او دسی بو کوچی دا کم کورونه لګ لګ چیرې رغختی رغختی دینو دا هم ځان ته را جوړ کی او دسی خرچه مرچ بوله ور کما نو تاسو به هم د دې بوج نوازګار شې او دی به هم لګ مالدار شې سورونه دیده صاد ابن عباده رضی الله تعالی عنه پاسیده دا د قبیله مشهور صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پاسیده وی دا الله تعالی پیغمبر مونږ لته یو روپې مرکوا وی دا ټول دی لور کړه خو زمونږ ورونه دی ولی دا خبره ده زمو په سکه کې دا خود دا مال د کافیرو نه پاتې شو د ټول دیول ورکړه الله پیغمبر کله چې نبی رسول الله دا خبر واوریدله تفسیر مظهری او په صحیح حدیث کې راغلی دی د نبی رسول الله دا مخ چې لرسې و پړقید ډیر زیات خوشاله شو نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم اغفر للانصاری وابناء الانصاری وابناء ابناء الانصاری الله انصار وبخه الله تعالی اولاد وبخه الله نوسی وبخه الله کړوسی وبخه الله په ټول باندې رحم وکا دا دعا ته نبی رسول الله وکړه نو انصار دغه دی چې مهاجرین ته سوار کړل نو دا وطن وی چې یاره مړه دا په کې کم دی نو سره غلی دی زمونږ برخه واغی سره ته سی وای یاره زما په ټایم شته دی زما گزارم کیږي خپل وطن مې خپل کور کله مې خپل خپلوان لرم دا عجزان غریبان د کم ځای نه راغلي دی ولې ورکې بس چې دی په چره خپل گزاره پیدا وکړي نو نبی علیہ السلام ته ډیره زیاته دعا وکړه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو بس د نبی علیہ السلام خو بیا دعاګانې وکړه نبی علیہ السلام بیا د انصار په صفت باندې شروع شو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل له وی الانصار لا يحبهم الا مؤمن لدی انصار سره سوک مینه محبت کین هغه مؤمن دی ولا يبغضهم الا منافقون د دې سره چې چا بغض وکړو دا منافقان دي، به دا منافقان دي. نبی سم دومره سخت خبره بیا وکړه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من احبهم احب الله، څوک چې ردیو سره مینه کوي الله دې سره مینه وکړي، و من ابغضهم ابغضه الله تعالی، چا چې ردیو سره بغض وکړي الله دې سره بغض وکړي. په حدیث بخاری کې راغلی نبی علیه السلام دا حدیث بیا ویل، ډیر فضایل نبی علیه السلام بیان کړ. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل آیت الایمان حب الانصار، د ایمان نه خدار چې د انصار سره څوک مینه کوي، او آیت النفاق بغض الانصار، د انصار سره څوک بغض کوي نو دا د منافق علامه ده. اغه چې د زړه د اخلاص کارو کړ مهاجرین سره، نبی رسول الله ته دومره دعاګانې وکړل، ډېرې ځتې دعاګانې. الله دې دغه ټولې دعاګانې دې الله تعالی زمونږ انصار ته قبول کړي. نبی رسول الله څوار لس کاله مخکې کړی، زه یو تاسو ته کوم چې الله تعالی دې دغه دعاګانې په اوروجه په خوله باندې یو او قران ته ناسیو، الله تعالی دې دا تاسو ټولې قبول کړي. چې نبی رسول الله کوم دعا زمونږ بس دعای چې مونږ یې تاسو ته وکړو، خو الله تعالی دې د نبی رسول الله دغه دعاګانې تاسو ټولې ته قبول کړي. ولا یجدون فی صدورهم، او نمو میدیو په خپل سینو کې حاجتن خفغان، مما اوتو د هغه سنه چې ورکړل شو دی مهاجرینو ته. دوی مانځ ګرکړی دم په سرینو وای مما اوتون مراد ده دی. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته مال پیرا غی مال براغه، نو نبی علیہ السلام بدیو ته ویل وای تاسو ته لګ لګ درکمه دی مهاجرین ته ډیر ورکمه ستاسو څنګه په خدا، نو دیو په هغه لګ باندې باندې خفه کېدل چې دا لګ یې مونږ ته ولې راکړل، دیو له ډیر ولې ورکړل، دی باندې باندې نه خفه کېدل. نو دا بل صفت شو د انصارو، و یؤثرون علی انفسهم، دریم صفت او غورکی دی نور خلق در علی انفسهم په خپل ځانونو باندې، و یؤثرون غورواله ورکی دی مهاجرین ته علی انفسهم په خپل نفسونو باندې، ولو کان بهم خصاصه، اگر که وی په دی باندې لوګه، اگر که په دی باندې لوګه ده، خو لیکن ځان په مهاجر باندې، دا مهاجر چیرې په ځان باندې غوره غنی، ځان لوګه دی او مهاجرین لوي ورکوله. امام قرطبی رحمت الله علیه او معارف القران کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ډیر واقعیت ذکر کړی دی. زاسی د نمونې د پاره ته یو څو د درې ویمه د آیات تفسیر دی هغه واقعیت دی. وجه نه پاره باندې پوه شي، و یو سرون علی انفسهم، دیو چې دی ځان په ځان باندې بل سړی غوره کوي اگر کدا په خپل وګیره. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ترمذی کې راغلی دی، یو سړی راغی د نبی علیه السلام په خوا کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د الله تعالی پیغمبر زه وګی شوی ما سره ډوډۍ نشته زه وګیم. نبی علیہ السلام یہ صحیح ده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل بیبیان ته پیغام ولېګا، وی سره سره شته ده کنيش ترې، نو وی زنانه وی نه وی ده او بونه بغیر بل څه نيش ترې. بیا بلی زنانه ته، بلی زنانه ته، بلی زنانه ته، ټول ویل په د کور کې د وبونه علاوه څه نيش ترې. خام ویل مده وسوې زوګې شوې م کور کې څه نيش ترې شپسو کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیرې صحابه کرام ته ویلله، یې صحابه کرام ستاسو په کورونه کې څه شته شته دی که نشته، چې دا میلمه ځان سره بوځی او دا موړ کوي، څه شعر سره شته دی که نشته. یو سړی ویل د الله تعالی پیغمبره زه به بوځم ځان سره. انصاری صحابي و، د انصارو نه و، د انصارو نه، د غزې اوسیدونکي او دا بل مهاجر و. الله پیغمبره زه به بوځم ځان سره. صحیح ده چې کله کور ته بوته نو زنانه ورته ووي تا میلمه راوستې وی، یا وی کور کې څه دومره شی دی چې صرف ماشومان به وخوري نور نشته رې څه شی. خطا میلمه راوستل اول خو خلک ته پوسو کی کنه په کور کې څه شته رې که نشته رې. هغه ته وی خزی وی نبی رې سلام په مجلس کې وینا وکړله او هیڅ چا جواب ورنکه. ما به ته نه ویل دا خبره، ما ته نه کوله نه چاو ته کوله، یی بس اوس مې راوستل هر څه شی وی خاصه چل وو کوسه مړی ګپې نه دا ماشومان وګي پرېږدم او کنه دې میلمه وګي پرېږدم وسه چلو کو. نو هغه ته وی دا ماشومان چیرې وی دای په مخه خوري، وای داسې وکړه چې ماشومان ودکه، ماشومان ودکه خیر دی په اسې وغولو راوغولو دا ودکه. وای ښه بیا چې مونږ خرو صرف یاده ته کېدو، وای بیا مشکل جوړېږي اوس پس شل کوه. وای دا داسې به وکړي چې دا ډیوه به مړه کړي په څه طریقه باندې، دا به وی چې یاره ډیوه مړه شوې ده، نو مونږ به هسې لاس وسه تپو چې مونږ یو سره مخورو، دا به موړ شي مونږ به چرې وږي پاتې شو خیر دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام سار چې کله لاړ د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی وسا د خپل واقعیا نه دا ویلي. نبی علیہ السلام ته دی خوراشه وی تا چې ویګه سره کړی دی هغه الله لیدلې دی او الله تعالی ته ستاده کړ ډیر زت خوخره غلې. خوب اللہ خی کہ سوک خو کی اللہ وسر خی. جبریل علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ استازے دے چې کله خو کړل نو الله رب العالمین د وو اسمانونو نه غره ولېګا نبی علیہ السلام به خبر کا وی تو تو وای چې بیگا تر اس کړی دی ته الله ډیر زت خوښ شوی دی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصوصا. مفسرین لیکلی دی دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته وی دا یو سړی په کور کې چې هغه دا بیزی سر پخ کړی سر وی دای پخ کړی کله جو تکین است وی کې دې شی زما دا غونډی ډیر وګی زمانه هغه ته ولېګا هغه بل کور ته ولېګا هغه بل کور ته ولېګا په وو کورونه باندې د بیزی دغه سر ورېت کړل شوی سر پخ شوی دای ولېګا واپس هغه کور ته راغی چې په کم کور کې پخ شوی هغه ته واپس راغی. دا وی یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم قصاصه. امام ایمان دی طویل کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موتا کی اور روایت ذکر کرے ڈیر عجیبہ خبر ہے کرے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یو عورت روزہ وا یو سوالگر راغ دروازہ یو ٹھکا والا سوال ہے کہو وے کور کی سنشتر مال سرا کئی نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پا کور کی یو ڈوڑی خو دیرا ما خام نو روزہ ما تیلا نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خادم توازو کوی را شوی غڈوڑی ولا ورکا اغه وتوی ای ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وی ما ته پتر جتان روجنی ولیده ما خام د پاره نور څه شي نشته ده نو تو بیا روجا په سمانه ما ته چې دلیل زور کوم. اغه وتوی وره که بس وی الله تعالی به زما دغه کوي الله تعالی به زما باندې بس کوي ته ول ورکه دا خیر ده دا غریب ده د زمانه دا شی د چا دروازې لږ څوک ورشي اسې مرز خو ته وای لک سوال ورکوي خیر ده الله دا کولی شي چې دغه غریبي الله په تا باندې مر واستل شي ودا ول ورکې د کور نه سینې شم مسخت کوله زه دې نار پاتې شم خیر دې هغه ډوډۍ شو لکه ورک تل ما خام شو ما خام کی یو ورت کړه ورغمکه چې دې ورت کړه روغ ورت کړه ورغمکه دا چاراوړ عائشه رضی الله تعالی عنها ته په تحفه کې پیش کله چې ته د الله د پاره وڅو کی ته الله به ساس راغ سو کی چې ستا په وهم ګمان کې هم دان راضی بیا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ واقع لیکلی دا مختصر رته و مخیر دی اسی دا عبرت خبری دی الله تعالی دی وک چې ما مونږه تاسو په دې باندې پوی شو. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وی عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یو ځل بیمار و ډیر سخت بیمار و او خپل مرګری اخواته ناسونو اغه دا ته خبر وکړه و یو شی ته مزله شوی دی خو هغه نشته چې زه یې وخورم ډیر سخت مریض دی خاغه صحابه ته وی وستا ته زله شوی دی وای زمان ګورو ته زله شوی دی په دې وخت کې مریض شې دی بس ته د کله یو شی ته زله وشینو وای زمان ګورو ته ډیر زیات زله شوی دی. یو سړی غلې چې دی دغه نه پاسې د مجلس نه ولک ساته وشو لال د بازار نه یو خغونچک چې دی دا واغسته د انګورو راي وړ د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مخې ته کی خو دا مریض دی ډیر زیات سخت مریض دی نور څه خوریم نه. کله چې دا غي مخې ته کی خو دا سوالګری आवाज وکړ یو مسكين ناغه دروازه یو ټکوله وی دا اللہ پا نم منی مل سرا کئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی ورکی ولا دادا غنچکو لورکی اگو تا دیر ویل دیتا خوی تا مریضی ناوی زا مریضی موکرن دا ورکی دیلا دا چکلو لورکو اگا سڑے بل دا مجلس نپاسی دی اگا سڑے پاسی دا اگا کم مسکین چی اگا آواز کڑے و اگل روپای ورکللی او دا غنچکی تا واپس واقیست وی تا با دی غنچک بانیزان لبل چا شی واخلا وی دا دیل دا کو چې بیا راوړ مخې ته د کې خو دوست عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته دا پته نشته چې دا اقا غونچک دی چې ما واپس ما تراغلې. امام نسائی د حدیث ذکر کړی دی بیا چې تلاس کله وروړه بل چې سوالګری आवाज وکړه په دروازه کې بل چې आवाज وکړه ودا ول ورکې تغلې ورکې دا او صحابه ته وی ګور استاو ته زله شوی دی خیر دی دی له مونږ بل سو کو وینا دا ول ورکې دا نخرم بس هغه ول ورکې. بیا یو سړی د مجلس نه پاسې د کده سخت مریض دی ډیر خلک ته پوسټ راغلی دی بیا هغه غونچک والا هغه سوالګری له روپۍ ورکړلې دای ته واغست بیا ته مخې ته کیښو په دریم ځل باندې بیا چیرې سوالګری आवाज وکړ دای ته بیا ورک. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دې ته ویل کیږي ایثار. الله رب العالمین دې په موږ او تاسو کې دا ایثار پیدا کړي. دا عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې دا څلور سو دیناره په یو تیلې کې بند کړل او خپل غلام ته ورکړل. ویدا ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه دا ډیر لوی قومندان او کمانډر پاتې شوی ډیر قربانی دی په دین کې. وی دا سلور سو دینار اغلا ورکا پا تیلی که بند کردی پتر بند کردی دی وی دتا دسی وای چی دا تر خپل کور پا ضروریاتو که ولگا دا پا بل سکی ملگا وستا دا کور خرچه دی شولا دا ستا دا دروجی خرچه دی شولا مثال دا دروجمات شو وی دا ولا ورکا تا خو یو خبر دی غلام تا وکلا چی دا روپی دی ولا ورکلا دا تیلی نو لک سات بی سار شی چی دا سکی وی تلگا اندازه واخل چی دا پی سکی وی دی روپو باندی اغاو توی صحیح دا نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه چې کله دغه روپۍ راواغستلې نو خپل زنانه ته ویل او خپل خادم ته ویل په پینځه تی پلانې لور کله سپلانې له سلور سو دینار نه یو روپۍ پاتې نشول یو روپۍ وی زمانه دا نور خلک چې ډیر زیات عاجزان دي وی دا دی لور کوي هم دغه سی واقعیا د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه په ورکه راغلی ده عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سلور سو دینار پا بلا تیلے کی بنکل او غلام تیویل وی دا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ لوی صدار قرآن عالم و لوی عالم بہترین عالم وی دا لوی سجدادی تا کور خرچو کی وی دا و توای چی دا امیر المومین ناکلی دی دا خپل خرچو کی اولا گوا پا بل سکینا وی سید اگر جو کل بیو للی نو اول اقواغت دی رضی اللہ دعا وکلل وی رحم اللہ و وصلہ اللہ تعالی دی پا امیر المومینین بانی رحمو کی او الله تعالی دی ولردی بدلی ورکی دعای ته وکړه ډیر دعای ته وکړه او بیا د سی وکړه چې پوره نه غټولې روپۍ چې راغی تقسیم کړې یو کورته یو ولې غلی بلته بل ولې غلی بلته بل ولې غلی هغه غلام چې کله لاند صرف دو دینار چې دای د خپل ځان سره پاتې کړل او نور دا 398 دینار چې دای مصرف کړل ټول دا خلکو له غریبانو لیدا ورکړل کله چې هغه غلام لاړ او عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا واقعي بیان کړه نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل وی زوی دا ټول ورونه ورونه دی یو بل په مزاج باندې برابر دی اغه بل مې ولې غلی سلور سوا اغه په غسات کې ټوله تقسیم کړلې دل مې ولې غلی دم وی دا ټول ورونه دی یو بل او دا یو بل په مزاج باندې دا برابر دی دا ځان سر روپۍ نګ دی الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته اغه بل واقعي چې په تاسو ته چې معلومه را اغه غزا کې اغه شهیدان شوی زخمیان دی وکسان چې زخمیان دی تر زوی لو براوړلې اغه جب کلا اغه عبید تر زوی لوی وړلی ابل پی आवाज وکوي زم تهګه مال تیرا کا وې دل ورکوي زینس کما اغه ل چې کلا ورکولی اغه بل پی आवाज وکوي زته گی مې دل ورکدا زمانه ډیر تهګی دا اخر ته چلی وو کسانو ته رسیدا اغه اخرانه شهید شوو اغه دویم ته چر اور رسیدا غم شهید شوو اغه دریم ته اخر کې خپل تر زوی تر اور رسیدا غم شهید شوو دته ویل کیږي ایثار دته ویل کیږي خپل ځان باندې بل سړی غوره کول چې خیر دی زدی کم اوخرمه خو چې دا بل مؤمن مسلمان چې دا ډیره وخوري امام قرطبی رحمت الله علیه واقعه ذکر کړی دا او مختصر تاغه هم بیا ترجمه کو درې آیتونو امام قرطبی رحمت الله علیه وی دا ابو یزید باستمیر رحمت الله علیه واقعه ذکر کړی دا وی دا بلخ یو دا بلخ چې یو نوجوان وی ما باندې غالب شو په حج کې وی زمانه ته پوسو کده ابو یزید باستمی دا ډیر لوی چره بزرگ تیر شو دی ډیر تقوادار او پرهیزګار انسان وای زم په حج کې مو د بلخ یو نوجوان لکو غم په دغه حج کې وای زمانه پښتنه وکړه وای ما ته وی چی تاسو زهد څه ته وای تقوا پرهیزګاری او ایثار ته څه ته وای نو دا ابو یزید باستمی وای دا ډیر بزرگو کنه په ټوله دنیا کې ردی بزرګی مشهور و وای ما ته وی چی مونږ خو زهد پرهیزګاری او ایثار دی ته وایو چې مونږ خوراک مونږ ته میلاو شي نو بس خوری او کمیلاو نشی پاگی بانی صبر کو بس دغی توایو نو زهد او پرهیزګاری منگا دی توایو خواه اغا نوجوان علکو تر بلخ بیللا ویزمون پا بلخ کی سپیم دا غسی دی وی دا بلخ سپی او تاسو جدی خو بیایو شانت کیه چی زمون دا بلخ سپی چی کلی وشی مومین و خوری او چی کلی نی بیا صبر کیه سپی دا تلالی پا زندیر بانی نو سایی دا کن چی کلی وطن روڑی و تورا چی وی خوری او کلی جیسا شی نی نو اغم بیا صبر کیه وی دا خو بیا تاسو دا بلخ سپی چی ری دا یو شانت کیه خواه ابو یزید باستمینه چې دغه تیر کله بزرګی تیر کله وی خاوه تاسو دغه څه توای تاسو زهد او تقوا پرېزګاری تاسو څه توای وی مونږه چې مومو بل دی ورکو او چې نه نو بیا صبر کو او چې یرا سره نو بیا بل ورکو مونږه دې ته ویل کیږي ایثار او دې ته زهد او تقوا پرېزګاری وی الله رب العالمین دې مونږ ته ستر عمل کولو توفیق نصیب و یؤثرون علی انفسهم او دیو غرکی بل لره په خپل ځان باندې ولو کان بهم خصاصه اگر کدی په خپل پدیو باندې لوګی ومن یوق شح نفسه او سوک چې وساتل شو د خیر است خپل نفس نه د بخل نه په اولای که هم المفلحون دا کسان دي کامیاب الله تعالی دغه کامیاب دي په حدیث کې راغلی شح یعنی بخل او حرس او ایمان در مؤمن مسلمان په دل کې نه جمع کیږي والذین جاؤوا من بعدهم دا وسغ دریم قسم ذکر کوي خاچی هغه ته مالی پی اور کله کی والذین اغا کسان جاؤوا من بعدهم چې هغه راضی ورست ردیونه د مهاجرینو د انصارونو چې ورست کم خلق راضی یقولون ویغه ربنا اغفر لنا یا الله مونږ ته بخنو کی ولی اخواننا الذین او زمونږ ورونو هغه کسانو ته سبقونا بالایمان چې مخکې شوی دي زمونږ نه په ایمان کې ولا تجعل فی قلوبنا او ما چې زمونږ په زړونو کې غلن کینا غلن خفغان غلن حسد دا غلن دشمنی د ټولو معنی تفسیر سمرقندی لیکلی دی غشن و حسدن و عداوتن تفسیر سمرقندی دغلی کړی نو دریم قسم هغه دی چې دا غی په مال پی کې حصہ ده دا هغه دی چې صحابه کرامو ته دعا کوي کم خلق چې صحابه ته دعا کوي د صحابه سره دوستانه ده هغه ته په مال پی کې حصہ ورکړل کی للذین آمنو دا کسان لپاره چې ایمان راوړل ربنا ایرب زمونږه انک رؤوف الرحیم یقینا ته شفقت کوونکې رحم کوونکې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی آیات نے استدلال نیولے دے وہ دا آیات دلیل لے پدے باندھے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی وہ دا آیات دلیل لے پدے باندھے چہ صحابہ کرام سره محبت کا الفرض دی مسلمانان بر صحابہ سره مینہ کئی دویم مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی چھ کم خلق کا صحابہ کرام سره بغض کئی یا بہ صحابہ کرام من اعتراضات کئی نہ پ مالی پے کی وداغی برخنئی دلت کہ اللہ وی چھ صحابہ تو دعا کئی نو دل والا مالی پے ورکل لے کی او امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی وای زمونږ د زمانی شیعگان چې دی یهود او نصاراو نه په یو خصلت کې دی یهود او نصارا غوړه دي زمونږ د زمانی د شیعگانو نه امام شعبی وای ولی وای د یهودیانو نه تاسو شو چې بتاس کې غوړه خلک کم دي وای هغه چې اصحاب موسی نو موسی علی السلام مرګری چې هغه غوړه وای د نصاراو نه تاسو چې بتاس کې غوړه خلک کم دي وای هغه چې اصحاب عیسی د عیسی علی السلام چې کوم مرګری واغه خلکو او چې زمونږ د زمانی د شیعگانو د پوسو کلی له شوچ بتاسو کې بدتر سوک دي وای دی چې صحابه کرام ول شیعگان صحابه کرام ته کنځري کوي کنه نعوذ بالله من ذلک ډیر بد ردی وای د شیعگان نو دی دی کې دغه معنا ده چې اغه ته دعا کوي نو اغه ته به هم مال پی کې برخه ورکړي کی الم ترى الی الذین نافقوا وصلی الله تعالی ذکر کوي صفات د منافقانو دیار لس قباحتون الله تعالی د منافقانو بیان کړی دي الم ترى الى الذين ايتن غره كسان تا نا پکو چ منافقت کړه دي يقولون ويد ولي اخوانهم الذين اخبلوا رونو غ کسان تا کفرو چ کبر کړه دي من اهل الكتاب دي کتاب والاونه واقعا مرته پرون خبر کړي و چې 2000 منافقان دا په مدینه کې وو د ابي ابن سلول په کما په دغه قومنده کې دا غبن نذیر ته ویلو وې کتا سو چا وستلې نو نمشي استلې مونږ په تاسو باندې ودریګو مونږ باندې ودریګو او کستا سره چا جنگ کا ون مونږ ستاسو په مقابله کې داغي په خلاف باندې ستاسو سره ودریګو مونږ ستاسو بدرګه کو ستاسو جې مرګرتیا کوه څوک دوانه حمله نشي کوله نو الله یو منافقان ترې خیال دی کنه دیغه نور په کوم لکې مکی والي لاخوانهم الذين ندای ورونه يهوديان او منافقان دا یو بل ورونه دي نسبینه دي خو عقیده او دغه سیغه دغه یو دی دین اسلام په خلاف باندې دی یو دی ورونه دي په خپل منس کې من اهل الكتاب د کتابه د کتاب والو نه شغب نو نذیر دي هغه ته سویلو لئن خرجتم کتا سو ویستل شولای لنخرجن معکم منغم د سره وزو بیا دی چې منغم نه ساری گو ولا نطيع فيكم او خبر نه منو منغ ستاسو په خلاف باندې فيكم تفسیر جلالین او ینی فی خذلانکم کتا سو چا شرمولیا احدا د هیچا ابدا هیچری کدی پیغمبر مونږ ته ویل چې راځي په دې برو نذیر باندې ورزو نو مونږ راځه خبره سره مونږ هم نه ستاسو په خلاف باندې نو که تاسو خو زمونږ دینی ورونه یې کنه هغه ته خبره وکړل وان قتلتم او کچری ستاسو سره جنگ کیدل شو لنن سورن نه کوم مونږ سره امداد کوه وای بس مړه یې سم دته نشویل لکویل نو 2000 کسان خو مونږ په دې ځکه ته بغاوت کو په مدینه کې دننه والله یشهد الله تعالی گواہی کوي انهم لکاذبون یقینا دی دروغ جن دی زیدوز مارانو تاسو ته وګورو جنگ ته وګورو الله وی دی څنګه دروغ جن دی لئن اخرجو کدی ویستر شول د بنو نذیر لا یخرجون ما هم نو دی نو زی دا غی سره ولئن قتلوا او کدی غی سره جنگ وکړل شول لا ینصرون هم نو دی وسره مدد نشی کوله مدد سره دیو نه کوي نو څنګه غی بیا وسغله ولکنان او دا منافقان خو بکارج بیا وتی وی د مدینه نه کنه الله وی دا په خپل ځبان ناس دی بوز دیلانو ولئن نصروهم او کدی امداد وکي دا غی سره لیولن الادبار نو خامخ او ګرځ دیو شاګانی الله ویکا اسی دوزی بہت ولی خلیکنا الله ویکا داغی سره ودریږي دیو بم چیرې پا ملکونه باندې ودیو پناشي وی دیو ته وګورو ثم لا ينصرون بیا ودیو سره امداد نشی کېدلې لانتم اشد رهبتن دا علت در پاره د مقبل دا منافقان ولی بیا د يهوديان سره ونه دریدل دا بنو نذیر سره دی ولی ونه دریدل الله تعالی وی داد الله نه دومره نه یریږي لکه مجاهد نه چیریږي سمره زکه سره ونه دریدل چې دلته کې بیا پیغمبر علی سلام او د صحابه نه یریدل چې دام بیا پریګ دینه وجنیم بیا لانتم اشد رهبه خام خطا سو ډیر زیات سخ رعب علی فی صدورهم د دې پسینو کې یعنی منافقان چې دا د امین الله دا الله تعالی نه طرفنا من الله دا یا معنی دار چې یعنی دیو چې دا الله نه دومره نه یریږي لکه تاسو ساسونه چې سومره یریږي مفسرین لیکلی دی تفسیر جلالین لتاخیر عذابه وای مړه الله بر العذاب په کم وخت را کوي په قیامت کې ورا کوي او د مجاهد نه یریږي وای غوې په دې ځای کې وجنی وسه نو زکه دا غی نه زیات یریږي لتاخیر عقاب عذابه ذالک بانهم دا په دې وجه باندې چې دی قوم دی داسې قوم دی لایق قهون چې دی نه پویږي تفسیر قرطبی لیکلی لایق قهون قدر عظمت الله و قدرته دیو ته د الله تعالی عظمت او د الله تعالی قدرت ته نه دی معلوم لا یقاتلونکم جميعا الله تعالی دیو جنگ نشی کول استاس سره ټول په یو دی باندې کدا ټول منافقان هم یو شوی وکنه او دا بنو نذیر نو بیا هم د نبی اسلام مقابله نشو کوله نو ځان نه ځان له خو بیخی نشی کوله چې دا ټول دنیا راجم شي او د مسلمانان یو طرف ته شي او دا ټول کافران یو بل طرف ته شي الله بیا هم دیو جنگ نشی کوله خا الا فی قرم محسنه مگر دیو جنگ کوي په کلو قلاګانو محسنه مضبوطو کې او می ورا اجدور یا اخوار شادر دیوالونو نه کافر بر سره څنګه جنگ کوي د بیس نمبر سره دند چلی ډرون حمله برمانی کوي بمبار برمانی کوي یار دیوال نه اخوا چلی توپخانه پټکړی دا درز دا واغ لري دی پناه دی تا تانینی تمنینی هغه نو الله دې سي جنگ بر سره کوي خو مخامخ کافر مسلمان ته نشي ورتله او می ورا اجدور یا شاتر دیوالونو نه بغسهم بینهم شدیدن د جنگ خبرې د دیو په خپل میان کې ډېری سختې دي باسو هم د سیمه ویل د دې دوه معنی دي ښا یو معنی دار چې دیو په خپل میان کې مختلف دي تحسبهم جميعا تب ګمان کې بدیو باندې د یو خلکو او قلوبهم شتا خلیک زلونه د یو بل نه بالکل مختلف دي زلونه مختلف دي خود مسلمان په خلاف باندې بیا ټول یو دي او نور په خپل میان کې سختې دشمنیانی دي یو ملک چره بل ملک ته چره دغه کیا دمکیانی ورکی اغبل بل تا ورکی خلیکن تحسب هم جمیعا تب گمان که بدی بانی چی دا یو خلق دی خلیکن زلونی دا یو بل نجدا دی بلکل خلاف دی یو بل سر خود مسلمان پا خلاف بانی بیا یو دی تحسب هم حباس هم بین هم جا شدیدون پا خپل مند که جنگونم سخ دی کل کل پا یو بل من یا تیکونه کیا خو بیا دا مسلمان پا خلاف بانی بیا یو دی دویم مانا یو بلا مفسرین بیان کلی دا باس هم بین هم شدیدون او دوزی وشتل د یو پخپل میان کې ډیر سخت دی دوزی وشتل دی مراد دی خا امام قرطبی دا ذکر کړی وای د دینه مراد سره باسهم یعنی بیل کلامی ول وعیدی لنفعلن کذا لنفعلن کذا یو بل توی مړه کدی مسلمانان سره مخامخ شو کنه مونږ داسې وکړو مونږ خداسې وکړو پلان دې کوم چې د مجاهدینو سره دا چلو کو دا چلو کنه دا دوزی چې ولی د پخپل میان کې ولی کله چې یو بل سره ناشې د پوجان او پولیس او ایسای خو کله چې مجاهد ته مخامخ شي بیا پرتم نشي کولای بیا تختی بیا باسهم بینهم شدیدن در جنگ دا خبر چې کوي کنه چې موږ د سی بهادر او دا چې ایک نمبر پوه دی او دا دو نمبر دی ایک او دوی بیا طالب ته فطر مجاهد ته دا بیا څنګه پوه دی باسهم بینهم شدیدن تحسبهم جميعا ته ګمان کې ودی باندې چې دا یو خلک دی او قلوبهم شتا او دا یو بل سره دی عمران دی عمران خان عمران دی او دغه سره نورې پانټیان هم دی یو بل سره عمران دی پاکستان چې حالت ډیر ګډوډ دی ښا عام خلک کوئی چې دا ټول حکومت یو دی یو نه دی د یو پالټی و ځان لسوي یا غبل ځان لسوي یا غبل ځان لسوي الله وی تو پیدا ګمان کې جدار شیخ دغه خلک دی او دسی غټ پوه دی او دسی غټ حکومت دی نار شی نور شته دلې په منځ کې ذالک بیانهم دا په دی وجه باندې یقینن دی قوم دا قوم دی لا یعقلون چې عقل نه لري نه پويږي کما سلی الذین من قبلهم دی آیات باندې بزان پوي کوي دی کې الله تعالی تخویف دنیوي ذکر کوي تخویف دنیوي دی منافقانو د مدینه دیو چرې داسې لوس کړي او درې بنو نذیر سره الله تعالی ویل ک سرنګ چې شیطان لوس کړي په غزوه احد کې دا مشرکانو سره دغه واقع په سورۃ الانفال کې راشي مختصر په غزوه احد په غزوه بدر کې شیطان راغلی او د یو کافر لاس نیولې او د جنگ ته لاس ور دسی سې کوله ورغلل زر سره مرګره ایم د سراقه ابن مالک په شکل باندې راغلی او دا به ان شاء الله تفصیل لاسي سراقه ابن مالک د یو قوم مشر ده نو د دې د مکی د مشرکانو د سراقه ابن مالک دا یو مشر د دې د خپل منځ کې دښمنی و شیطان او تراغه خود سراقه ابن مالک په شکل باندې راغی دا کله چې ابو جهل د مکی نه وته جنگ بدر ته بدر ته نو د یو خبره وکړه او نور سنشتره خو زه وی خبرې نه ریګم وی اسنه چې سراقه ابن مالک سره عمران او چرته من یغم لونه کی او د زنانو بیزتی مونږ کی نو کله چې دا د بدر میدان ته ورسیده سراقه شیطان راغی خپل شکل د سراقه ابن مالک په شکل جوړ کړ هغه چې ولید یا را سخ خوشاله شو ته ابو جهل وی ته څنګه راغللی وی زه ستا سره مرګره يم کنه و انی جارو لکم زستا سره مرګره يم ورزپی او دشمنی به خپل منځ کې کو هغه ځان له موضوع د خپل ځان منځ کې چې دشمنی شته هغه به بیا ګورو خود د په خلاف باندې خمنګ یو کنه ورزپی هغه په خور باته ولا ورکلې ورکلې ورکلې هغه د صحت ته وکړي څنګه له سره کړو بیا صورت لنپال کې ورشي سچ له سره کړو او بیا کسانه تی مردار کړل ابو جهل په کم چې سره خوړه نغیله باته ورکلې ورکلې دې دې کې اوس واقع سره الله تعالی د دې مدینی منافقانو دی ابی ابن سلول چې باته ورکلې بنو نذیر ته وې کدی پیغمبر د کړت پلو ټوکل مونږ سره 2000 کسان یې مونږ سره ودرېو نو الله وې د سیمخ کې شیطان د سرم ډیر آرامي توبونه کړی وې داغه چې ستاغه نور مشران له څنګه دوکه ور کړی و بیا چې کله د غزوی بدر جنگ گرم شو ناغویل چې انی آرام لا ترونه انی اخاف الله انی بری منکم زدن لاړم زنده کې شرمېږي په زنده کې شرمېږي زرن لاړم نو د قصې دی د مدینی منافقانو بنو نذیر طویل وې زنده کې شرمېږي مونږ پکې اوس نه یو ولې دې منافقانو دا خبره نه وکړي چې تاسو څوک مستلم نشي او که څوک دسه جنگیدل نو مونږ تاسو سره ودرېږو نو وسه سره ودرېدل بیا نو ونه درېدل کله که څنګه چې شیطان چې دی ورور ضرب کینې امزال نه څه کوي نو دی وته هم دغه خبره وکړل کمالی شیطان د دې مدینی د منافقانو حال په شان د هغه کسان باندې من قبل هم چې ردیو نه مخکې او قریبا چې ردیو زمانی ته نږدې تیر شوي دي زاق وبال امرهم چې هغوی بیا وسه کله سزا خپله ولهم عذاب الیم دی لپاره د عذاب درناک کمسلی شیطانې نو د دې حال په شان دغه شیطان باندې اذ قال للانسان کله چې ویل هغه انسان تر دې نه الانسان کې نپلامي جنسی دی د دې نه مراد د مکی مشرکان ته مراد دی او یا یو بل واقعیت به اشاره د هغه ته مراد دی او یا مراد لري نه چې عام انسان ته مراد دی او کفر شیطان وای دی انسان ته کفر وکا فلم ما کفرانه شکل کفر وکي قال دا تو انی بری امن کا ازستان جدای ما انی اخاف الله زیریګم د الله تعالی نه رب العالمین چې پارون کې نه مخلوقات وره نو دا شیطان راشی راشی راشی راشی مسلمان کافر کی بیا وی مړه ځان د بک شرمې گوي الله دې ځان لغر که ما خو صرف کافر کول نور چې ځان نه سکوا چې صحیح کې نو الله وی د دې مدینی د منافقانو مثال دغه شیطان دی چې تا کافر کی بی دینه دی کی د پیغمبر په خلاف دی ودری او بیا نو ځان لبک شرمېږي دا سکه فکان عاقبتهما نو شو انجام د غدوانو الغاوی والمغوی تفسیر جلالین وی یعنی دا څوک چې گمراه کړی دی شیطان او دا چا چې گمراه کړی دی غدوانه انهما فی النار یقینا د غدوانو په اور کې خالدین فیها همیشه به په دغه اور کې د غدوانه گمراه کون کې او دا گمراه شوه وذالک جزاء الظالمین او دا سزا د ظالمانو ده الله وی د ظالمانو کافرانو هم دغه سزا ده چې بس اور ته بزی او په اور کې به همیشه